กันเองตั้งอกตั้งใจฟังในถ้อยคำที่อาตมาจะมาเล่าสู่ฟังตามหลักการและวัตถุประสงค์ที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้อาตมาได้ฟังรู้สึกเป็นสิริมงคลแก่หูแก่จิตแก่ใจอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันบุกเบิกที่จะสร้างสรรค์ป่าชุมชนถือได้ว่ารุ่นแรกรุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียร์ยังไม่สายเกินไปอยากจะเรียกท่านทั้งหลายว่าผู้มีบุญท่านทั้ง40คนถือว่าเป็นผู้มีบุญกลุ่มแรกทำไมจะเรียกว่าผู้มีบุญท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกว่าคนเช่นนี้เป็นผู้มีบุญนั่นอยู่ในตัวในใหญ่ๆที่เขียนไว้อยู่ในหน้าตึกหลังขาวๆไปท่านอ่านดูมีภาษาบาลีด้วยมีภาษาไทยด้วยจะเขียนตัวใหญ่ๆท่านจะได้เข้าใจอาตมาพยายามถอดจากพระไตรปิฎกออกมาแปลออกมาให้พระเนนเขียนไว้ให้คนอ่านพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้มีบุญบุคคลใดรักษาป่าบุคคลใดปลูกป่าสร้างสวนป่ารักษาสวนป่าให้มีขึ้นเป็นการรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้อยู่ในศีลเป็นผู้อยู่ในธรรมธรรมัฏฐาสีละสัมปันนาชื่อว่าคนที่อยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมเยชนาสักคามิโนชื่อว่าทุกย่างก้าวของคนเหล่านี้กำลังดำเนินไปสู่สวรรค์เตสังรัตโตจะที่ว่าจะสถาปุญญังปวัตติบุญย่อมเจริญแก่เขาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนรัตโตกลางคืนที่ว่ากลางวันสถาทุกเมื่อทุกขณะปวัตติเจริญขึ้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดปลูกป่ารักษาสวนป่าสร้างอารามอารามนั้นแปลว่าสวนป่าสร้างสวนสงวนป่ารักษาพันธุ์สัตว์คือวัตถุประสงค์ป่าชุมชนที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละท่านกล่าวว่าคนเช่นนั้นแหละเป็นผู้อยู่ในศีลเป็นอยู่ในธรรมบุญเจริญแก่เขาทั้งกลางวันและกลางคืนเจริญแก่เขาทุกเมื่อทุกย่างก้าวของเขาเหมือนดำเนินไปสู่สวรรค์ถ้าสมมติว่าท่านตายไปก็ท่านก็มุ่งตรงไปสู่สวรรค์โดยจิตวิญญาณของท่านบางทีท่านทั้งหลายอาจจะไม่รู้เลยว่าตนเองได้กระทำสิ่งที่กำลังมีคุณมีค่ามีประโยชน์ที่สุดส่วนมากคนเราสิ่งที่มีคุณมีค่าและก็ที่มีประโยชน์ที่ตนเองได้เสพเสวยอยู่ในตัวในตนไม่รู้จักคุณค่ามันก็ไร้ค่าทั้งที่มันมีค่าอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของมันเช่นเดียวกับการรักษาป่าการปลูกป่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดอยู่ในตัวเราคือลมหายใจใช่ไหมถ้าเราไม่ได้กินข้าวเราสามารถอยู่ได้เป็นเดือนไม่ตายแต่ข้าวราคาแพงอาหารมีราคาแพงถ้าเราไม่ได้กินน้ำเราคงจะอยู่ได้คงไม่เกินสัก7วันอาจจะตายแต่น้ำมีราคาถูกกว่าข้าวว่าอาหารอย่างอื่นแต่ถ้าเราไม่ได้หายใจอยู่ในบ่อกำเนินจากสองมือนะแต่เราไม่รู้จักขอบคุณไม่รู้จักคุณค่าของลมเพราะลมไม่ได้ซื้อบริสุทธิ์จ้างบาทหายใจอยู่คู่มือในแมนบอกขั้นสีตายงามงามจุบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินน้ำก็บ่มีลมหายใจขั้นบ่ซื้อบ่ได้ตายคาคาเก่าสิไปซื้อนั่งก่อนฮะซื้อลมก่อนเนาะเพราะว่าลมนี่สำคัญมากชั้นใดก็ชั้นนั้นสิ่งที่มีค่าที่เราเสพที่ดำรงชีวิตอยู่เราไม่รู้จักคุณค่าของมันมันก็เหมือนกับไร้ค่าอยู่เฉยๆป่าไม้นี่ก็เหมือนกันมีค่าที่สุดมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดานะเทวดานะถามนะคิดดูตั้งแต่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ตั้งจากวันนี้ย้อนไปก็1600กว่าปีปีนี้พ.ศ.2541นี่นับหลังจากตายแล้วย้อนหลังขึ้นไปอีก45 มาบวชก็41เข้าไปมันจะไปสักเท่าไหร่อ่ะมันก็86ตกเข้าไป 2,586 ปีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาจนถึงวันนี้วันหนึ่งมีเทวดาไปถามเวลากลางคืนจนจะสว่างเทวดาตนนั้นทำไมต้องไปถามอาตมาพูดในท่านยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่มันมาเกี่ยวโยงกับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้อาตมาจะเรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้มีบุญคือเทวดาตนนั้นเขากลัวตายตายแล้วมันหมดบุญจากสวรรค์ทำยังไงจะมีบุญอีกถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์คงจะดีเขาก็เลยเป็นห่วงต่อไปข้างหน้าว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์นี่จะทำบุญอะไรจะชื่อว่ารวบรัดที่สุดประหยัดที่สุดเฮ็ดบุญง่ายๆบรรทันทุกกระทำได้เรื่อยกระทำได้มาต้องเสียเงินเตะท้องเฮ็ดจังไหนนาะหลังเธอตายไปได้เกิดเป็นคนสิไปเฮ็ดบุญแนวใดจะสิได้บุญเองมากขึ้นตะวันเป็นเทวดาเองต้องไปถามพระพุทธเจ้าดูเทวดาเขามาถามกลางคืนเขาไม่มาถามกลางวันกลางคืนจวนจะสว่างที่เชตวันเทวดาตนนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังพระเชตวันเชตวันคำว่าวันวันวันมาจากคำว่าวนะวนะวนะแปลว่าป่าป่าเจ้าเชตเจ้าของสวนตัวนั้นชื่อว่านายเชตพอดีนายสุทัศน์ไปซื้อเอาสวนนั้นมาสร้างเป็นอารามถวายพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีจึงเอาชื่อเจ้าของเดิมว่าเชตวันแปลว่าป่าป่าเจ้าเชตจวนจะสว่างเทวดาตนนั้นก็ไปเทวดาเนี่ยเขามีแสงในตัวเขาเวลากลางคืนอย่างในป่าในลมอย่างนี้ถ้ากลางคืนท่านเห็นแสงประหลาดอยู่ในป่าหรือดูบนยอดไม้ที่ขีลูกเป็นลูกกลมๆบางทีลูกเท่ากับมะพร้าวบางทีลูกเท่ากับเป้ากันกำปั้นกลางคืนเนี่ยว้าว้าว้าไปเขียวบูดบูดท่านอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่าเป็นผีเป็นสางอะไรอันนั้นอาจจะเป็นแสงเทวานุภาพของพวกเราเทวดาจิตของเขามันรุ่งเรืองมันมีแสงของเราก็มีทุกคนถ้าใครฝึกสมาธิเข้าไปหน่อยพอจิตจะรวมเป็นสมาธิมากเท่าไหร่แสงก็มากเหมือนคนอื่นจะเห็นแต่เขาไม่เห็นหรอกเราเห็นเราเองเทวดาตนนั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยมาหักมาถามมากราบเรียนถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญมนุษย์ในโลกนี้เขาจะทำบุญอย่างไรชื่อว่าทำบุญง่ายที่สุดรวบรัดที่สุดประหยัดที่สุดและแน่นอนชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลเป็นผู้อยู่ในธรรมแน่นอนที่เขาจะมีบุญได้บุญตลอดและแน่นอนที่จะต้องไปสู่สวรรค์เมื่อเขาตายพระพุทธเจ้าตอบไปว่าตอบง่ายๆก็อาตมาขอพูดเป็นภาษาบาลีนิดนึงเพื่อเป็นการยืนยันหลักฐานท่านบอกว่าอารามะโรปาวันะโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทธันติอุปัสยังเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติธรรมันท่าศีลสัมปนาเยชนาสักขาวิโนขออภัยอาจจะรุนแรงเพราะว่าภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาเราแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ใดปลูกสวนสงวนป่าสร้างสะพานในที่กันดารไปมาลำบากรักษาแหล่งน้ำให้บ่อน้ำให้แหล่งน้ำเป็นทางสร้างที่พักอาศัยให้คนและสัตว์ได้ที่พักอาศัยบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลเป็นอยู่ในธรรมบุญย่อมเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนบุญเจริญแก่เขาทุกเมื่อชีวิตของเขาเหมือนทุกอย่างก้าวกำลังดำเนินไปสู่สวรรค์คำกล่าวนี้มันมาเกี่ยวโยงกับเราในขณะนี้พ่อแม่เราสมัยโบราณก็เลยบอกลูกบอกหลานว่าให้พากันคุดนำบ่อก่อศาลาโยขาภูเถาปลูกต้นทำไม้ส่วนห่มบังเงาเด้อลูกเด้อจะเสด็จบุญหลายเขาได้ยินจะเลยแม่นบอกกับนั่นคุดนำบ่อปะปัญจนั่นภาษาบาลีปะปานปะปานี่เป็นภาษาบาลีอุทปานัญจะเยทะทันติอุปสยังอันนี้แปลว่าคุดนำบ่อก่อศาลาแปลเป็นก่อนภาษาลาวเฮาอารามะโรปาวนะโรปา วนะแปลว่าป่าโรปาแปลว่าปลูกผู้ใดปลูกป่าผู้ใดปลูกสวนสมุนป่าได้บุญหลายทีเดียวจำไว้ง่ายๆสักคำนะเอาเขียนไว้เขียนไว้ไปเขียนไว้ที่ใต้ป่าชุมชนก็ได้เขียนไว้พวกเราไม่ถนัดเขียนเมื่อวานวันก่อนนักศึกษามาเต็มศาลาในจังหวัดอุดรลูกหลานตัวเล็กๆพวกนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะเขานุ่งขาวห่มขาวมาห้าคันรถบัสมาปฏิบัติธรรมมาบูชาบรรดาลักษณะมาฟังธรรมทุกคนถือกระดาษถือปากกาเขียนเวลาเราเทศแต่พวกเรานี่อย่าฟังให้มันหายไปเฉยๆให้มันจำได้เพื่อจะได้เกิดประโยชน์เขียนไว้ปูดงปูป่าคือปลูกฟ้าปลูกดินโอ้เขียนจริงเลยมาเป็นตัวที่ได้เป็นนักวิชาการจะรวยต่อไปลูกเต่าขึ้นจะเลื่อนอยู่เราทบทวนอีกหนึ่งนะทบทวนอีกหน่อยแต่มายิ่งพูดไม่ชัดปลูกดงปลูกป่าคือปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นเราเท่านี้ก็พอเวลาไปถึงป่าของเราเขียนป้ายไว้ใหญ่ๆเขียนเฟ้อไว้ปลูกดงปลูกป่าคือปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมคือการค้ำจุนโลกนี้ให้ร่มเย็นให้ร่มเย็นโลกมันห้อนกุมเงินย้อนบ่มีสิ่งที่ทำอ่านหนังสือพิมพ์แต่ละวันไม่น่าอ่านเลยพ่อข่มขืนลูกครูข่มขืนนักเรียนอะไรอะไรมีไปหมดเพราะไม่มีสิ่งที่ทำการโกงกันการกินกันเบียดเบียนกันเพราะไม่มีสิ่งที่ทำมันจึงเข้าร้อนมันไม่ร่มเย็นปลูกดงปลูกป่าทำไมถึงเรียกว่าปลูกฟ้าปลูกดินตรงไหนมีป่าเยอะมันดูดฟ้าดูดดึงฝนทำให้พื้นแผ่นดินชุ่มชื้นทำให้น้ำไม่แห้งง่ายนั่นแหละเป็นการปลูกฟ้าปลูกดินซึ่งได้บุญแน่ใดได้บุญหลายทีนี้อาตมาขอเล่าความนั้นให้ฟังตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่ของเรามีป่าชุมชนแต่ไม่เรียกชื่อหรอกข้าเจ้าเอ่ยว่าดอนปูตาเป็นยังจะว่าดอนปูตาวิญญาณของปู่ย่าตายายจะไปอยู่ที่นั่นจะไปอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะพูดมากมันยาวคนเรามันพวกชอบพูดสั้นๆก็เลยว่าปู่ตาก็พอเรียกว่าดอนปูตาผู้ใดไปตัดไม้ไปทำลายป่าดอนปูตาไปจูดไปเผาผู้นั้นสิได้รับอันตรายคนสมัยนั้นยังมีความเชื่อจะมีความเชื่อฝังแน่นอยู่ว่าปู่เราปู่ย่าตายายของเราอยู่ที่นี่เข้าไปจะไปตัดต้นไม้จะไปฆ่าตัดก็ไม่ตัดไม่ฆ่าเมื่อมีความเชื่อมากๆความเชื่อของคนมากๆไปรวมกันอยู่จุดเดียวมันจะเกิดพลังจิตกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไปเหตุการณ์ตายอีนี้แค่ไหนในนี้มันก็เชื่อมันโดยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์แปลว่าอำนาจเอาเขียนไว้หน่อยถ้ายังไม่รู้จักอย่าเสือให้เขาตัวหัวหลายอาจารย์นั้นศักดิ์สิทธิ์อาจารย์นี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอย่างจัดเขาบังคุจักของศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธินี่แปลว่าความสำเร็จมีอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จนั่นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จชื่อไวเดอร์ถ้าเขาถามว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอย่างจัดเขาสุดแต่พากันบอกโอ้ยอาจารย์นั้นซักซีดได้บอกไปซักซีดจังใดเจ้าของเงินยังบอกหูจักเมื่อเราเลิกเชื่อแต่แล้วมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจมีพลังจิตแต่ก่อนรักษากันไว้ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อจริงๆพลังจิตของคนทั้งหมู่บ้านไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันนั้นมีกำลังมันก็เลยมีพลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อเลิกเชื่อสมัยวิทยาศาสตร์เข้ามาเมื่อสักร้อยปีมานี้เรากำลังหมุนไปตามก้นฝรั่งเชื่อฝรั่งเชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่า neo technovationalization ขออภัยพูดภาษาฝรั่งแปลว่าบ้าฝรั่งคลั่งเทคโนโลยีจนเกินไปบาปไม่มีบุญไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีผีไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไปแล้วบ้านเอาไปเอามาลูกพอเสือพอเสือแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบไม่มีวินัย มือใครยาวสาวได้สาวเอาบ่มบ่ศักดิ์สิทธิ์ก้อนไม้กับบ่ศักดิ์สิทธิ์ผมมันบ่เสื่อมเมื่อมันเป็นเช่นนี้เมื่อเลิกเชื่อแล้วปู่ตาก็ทำลายดอนปู่ตาก็เบิดไปเฮียนไปเฮียนไปผีประสาคนก็กินอยู่ใกล้หน้าไผก็แซ่โอ้แซ่เอาไปมาดอนประสาก็สิเบิดบ่เห็นเป็นหยังเขาแห้งงามเพราะว่าทีนี้ก็มาออกกฎหมายเอาคนมารักษาแต่คนอาศัยผีรักษาอาศัยผีรักษาเมื่อเลิกเชื่อซะแล้วผีก็ช่วยรักษาไม่ได้ทีนี้ก็เอาคนมารักษาคือออกกฎหมายมาให้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีตำรวจป่าไม้กฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อคนนั้นมีความโลภ ก็เป็นเหตุร่วมมือกันทำลายป่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่เคารพกฎหมายเสร็จแล้วก็เอากฎหมายเป็นเครื่องมือเป็นโอกาสตัดไม้ทำลายป่าเอาไปขายอย่างกรณีป่าสารวินที่เราได้ยินตัดแต่ฟังเจ้าของเอาไปข่วมแม่น้ำสารวินไปขมาเอาไปตีกากระงงกระเงี่ยงของพม่าแล้วไปตีเอาขึ้นมาเข่าฟังไทยค่ะมันชื่อว่าเบิร์ดได้บ่บัดกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้วทีนี้กฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้วความเชื่อเดิมดั้งเดิมก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความเชื่อมันก็หมดป่ามันจะอยู่ได้อย่างไรที่นี่จะเอาอะไรมาคุ้มครองป่าดงพงพีไว้เพื่อจะให้ฟ้าให้ดินอุดมสมบูรณ์ต้องเอาธรรมะธรรมะคือจิตสำนึกที่ถูกต้องมาคุ้มครองเดี๋ยวนี้บนใดพระอยู่มีป่าแต่ถึงขนาดก็ทะเลาะกันเกิดสงครามชิงป่าพระไปอยู่ไรขานี้คุ้มเมืองในพระอยู่ป่ายากยากอาจจะมาต้องมาปลูกเอาเองต้องมารักษาเอาเองซื้อเอาได้นี่จากใดในกระไดที่มาของนิเพธปนารามวัดแห่งนี้218ไร่และจะมีสวนอุทยานแห่งนิเพอีก240ไร่เพราะอะไรอาตมาเนี่ยเป็นคนรักป่ารักแผ่นดินมากจนถึงขนาดอยู่เมืองนอกมีวัดเขาสร้างไว้เขาอยากจะให้อาตมาไปอยู่ที่มิชิแกนที่อเมริกาเนี่ยเขาก็สร้างไว้เขาบอกว่าสร้างไว้รอท่านอาจารย์ตรงพบให้มาพักมีการโทรศัพท์มาปรึกษาเขียนหนังสือมาปรึกษาให้ไปที่ปรึกษาตั้งวัดที่มิชิแกนแล้วก็ที่นิวเซาท์เวลส์ที่เมืองมาลัมบิมบีลูกศิษย์ฝรั่งที่เคยมาอยู่ตั้งแต่2ลูกกับพี่ที่สร้างศาลานี้11ไร่นี้ฝรั่งคนนั้นแหละเป็นคนซื้อถวายเป็นเด็กหนุ่มเดี๋ยวนี้ตายไปยังไม่รู้วันก่อนเขียนจดหมายไปเห็นจดหมายส่งคืนจดหมายตีกับสงสัยมันจะตายแล้วเขาเคยมาอยู่ที่นี่4ปีเสร็จแล้วพ่อเขาก็เคยกลับมานิมนต์อาตมากลับไปรับที่ดินของเขาและบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่เมืองมาลาบิมบีเมืองเล็กๆไกลจากซิดนีย์ไป125กิโล6ครั้งเขามานิมนต์พ่อแม่แบ่งมรดกให้เขาอันนั้นเป็นมรดกของเขาเองมี70เอเคอร์มีภูเขาลูกเล็กๆมีแม่น้ำล็อกมีคลิกเล็กๆน้ำไหลทั้งปีและก็มีพวกมีโคราตัวเล็กๆร้องอยู่บนยอดไม้เขาบอกว่าอยากจะให้มีวัดอยากจะถวายให้ท่านอาจารย์ไปอยู่ที่โน่นจะได้ไปเปิดเมดิเทชันมอนาสเตอรี่เป็นสำนักฝึกอบรมสมาธิแก่ชาวฝรั่งที่ออสเตรเลียเขามานิมนต์เองถึง6ครั้งอาตมาก็ไม่ไปทำไมไม่ไปมีความรักมีความผูกพันในประเทศไทยในภาคอีสานบ้านเราอาตมาเคยไปอยู่ทะเลทรายมา6ปีความแห้งแล้งที่ทะเลทรายไม่ว่าทะเลทรายซาฮาราหรือว่าทะเลทรายอาระเบียนมันแห้งแล้งไม่ใช่แห้งแล้งแต่ที่ดินนะเพราะมันไม่มีต้นไม้ท้องฟ้าก็แห้งแล้งบ่มีเมฆเดือนเป็นเดือนก็บ่เห็นเมฆเลยบ่เห็นแต่ฟ้าจำปองฟ้าแผ่นๆบ่มีกี่เมฆโดนโดนจะเห็นก่อนกี่เมตรเพราะอ่อนโยนเองเนี่ยร้อนมากแล้วโอ้ดีใจกระถิ่นกี่เมตรคือบ้านทำไงจะมอยทำไมไม่มีเมฆไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าดึงดูดก็มีแต่ลมผ่านไปเมฆไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงมีกำลังจิตกำลังใจว่าถ้าเราไปอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะสร้างป่าถ้าเราบวชเราจะอยู่ในป่าถ้าไม่มีป่าเราจะสร้างขึ้นมาเพราะฝนยังไงบ้านเราฝนก็ยังตกอยู่เราสามารถฟื้นฟูสภาพป่าได้ง่ายๆในประเทศที่เขาเจริญแล้วอย่าเข้าใจว่าประเทศที่มันเจริญเขาจะทำลายป่านะเขารักป่ามากที่สุดเมื่อปีกายนี้ปี2539ปีก่อนนู้น อาตมาได้รับนิมนต์จากธรรมชาสงฆ์ในสหรัฐนิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกา33รัฐแล้วก็เลยไปที่ประเทศแคนาดาอีก3รัฐมีไปที่รัฐเควเบกรัฐมอนทรีโอลแล้วก็รัฐที่อยู่ใกล้ๆที่ว่าที่อยู่ใกล้ๆติดกับชายแดนของนิวยอร์กไปถึงเมืองหลวงออตตาวาไปที่เควเบกที่มอนทรีโอลที่ออนโตริโอ3รัฐประเทศเหล่านี้เจริญที่สุดแล้วแต่ป่าไม้ทุกเขารักษาไว้ดีที่สุดสัตว์ป่านี่กับคนเราเนี่ยเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวางนี่เยอะที่สุดนั่งรถจากวอชิงตันขึ้นไปทางเหนือไปทางนิวเจอร์ซีย์ไปทางเมริแลนด์เลยไปน้องไปที่ฟิลาเดลเฟียไปที่เดลาแวร์ไปรัฐต่างๆที่เราไปแสดงครับเวลาเราไปเรามองเข้าไปในป่าเราเห็นกวางเดินย่องๆยิ่งบางเมืองเดินอยู่ในเมืองในบ้านพวกนกหงส์นกห่านนกคอยาวๆหากินตามน้ำอยู่ในหมู่บ้านจะมีหนองไม่มีคนฆ่าป่าไม้ก็เขียวสดงดงามเหมือนกับเมืองสวรรค์ทำไมอาตมาจึงกล่าวว่าเหมือนกับเมืองสวรรค์เพราะว่าเมืองสวรรค์ยิ่งมีป่าเยอะถ้าเราอ่านตามคัมภีร์สวรรค์ยิ่งมีป่ามากป่างามไม่ใช่ว่าเมืองสวรรค์มีแต่วิมานนะมีป่ามีสวนนันทวันสวนสมาสวนอะไรต่ออะไรเยอะสวนปารุสกวันสวนจิตตาราดาที่เอาชื่อมาเรียกอยู่ในกรุงเทพไปเรียนแบบสวรรค์มาทั้งนั้นเลยพอออกนอกเมืองปั๊บเขาจะล้อมรั้วถนนเอาลวดตาขายลวดล้อมอาตมาเคยถามพวกฝรั่งว่าล้อมอะไรไม่ใช่ที่อะไรที่นาคนเขาล้อมถนนไว้ทำไมเขาบอกว่าป้องกันสัตว์ prevention of the deer accord ป้องกันกวางข้ามถนนกลัวรถจะชนมันป้องกันสัตว์ต่างๆข้ามถนนกลัวรถจะเหยียบมันถึงขนาดนั้นเขาก็มีเมตตาปานีขนาดนั้นนะกวางเนี่ยเยอะบ้านเฮาเห็นห้อยบ่ได้เห็นห้อยแต่แบบพื้นโฮ3หมู่บ้านมันดีบ่ดีสิบบ้านมันจะพิษกันแท้ๆเว้ยคนมันจะเริ่มคนบ่จะเริ่มน่ะพิษกันที่นี่ในบ้านในเมืองของเขาเนี่ยเขาจะรักษาป่าเมื่อเราหมดความเชื่อว่าผีมีเมื่อหมดความเชื่อเรื่องบุดรปูตาเนี่ยหมดความเชื่อแล้วก็พากันทำลายป่าต่อมาออกกฎหมายมีคนรักษาคนไม่เคารพกฎหมายก็พากันออกกฎหมายเป็นเครื่องมือทำลายป่าด้วยทีนี้ที่เราจะรักษาป่ากลับคืนมาก็ต้องอาศัยจิตสำนึกคือมีธรรมะในใจดังที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าการปลูกป่าการรักษาป่าจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนที่พระพุทธเจ้าสอนแต่จริงๆนะจะเล่าความจริงเรื่องอันหนึ่งให้ฟังว่ายังไม่หมดหรอกความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในป่าถ้าสมมติว่าบ้านเรามีรักษาป่าไว้จุดหนึ่งคนหมู่บ้านพากันรักษาป่าตรงนั้นรักป่านั้นจริงๆจิตใจของแต่ละคนจะไปรวมศูนย์อยู่ตรงนั้นจะมีพลังพร้อมกันรักไม่พากันตัดพากันยาพากันลีเลี่ยงการตัดการโค่นป้องกันไฟแล้วก็ไม่พากันฆ่าสัตว์ในป่าตรงนั้นป่าตรงนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเคยได้ยินพ่อพันธุ์บอกแต่กี้ต้นไม้ใหญ่มีผีป่าไม้ใหญ่มีผีสาผู้ดีมีสู้ต้นไม้ใหญ่บ่มีผีสาผู้ดีบ่มีสู้ท่อละนี่สิอกแตกสิอกแตกบ่แม่นผีเล่นต้นไม้ใหญ่มีผีป่าไม้ใหญ่มีผีความจริงมันแม่นผีผีกับผีไปแต่ว่าที่แน่ๆกว่านั้นคือมีเทวดาประเภทอยู่กับตามต้นไม้เรียกว่าลูกขับเทวาที่เราไปขายขังไปทำลายสมัยก่อนที่เราเชื่อว่าดอนปูตาเนี่ยบางคนก็ชักดิ้นชักงอล้มตายไปเจ็บป่วยไข้ไปนั้นเกิดจากเทวานุภาพทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้พระตัดต้นไม้พระตัดต้นไม้ท่านตอบอาบัติเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งพระภิกษุองค์หนึ่งแต่ก่อนคนไม่ทำวัดไม่สร้างวัดให้พระอยู่สมัยเมื่อสมัยนี้พระมีมากๆไปทำเอาเองไปเลื่อยไม้เอาเองไปตัดต้นไม้เอาเอง พระองค์หนึ่งไปเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในป่ามันงามมันซื่อมันตรงก็เลยไปตัดเอาขวานไปตัดตั้งใจจะมาสร้างกุฏิโยมตัดเปิ้ลไปสักพักหนึ่งเทวดาอยู่บนต้นไม้นะเขากลัวว่าบ้านเขาจะพังวิมานของเขาจะทลายลงลูกเต่าเขาจะอยู่อย่างไรเขาก็เลยมาแสดงกายให้เห็นแต่พระองค์นั้นไม่ใช่พระอริยะเจ้าเป็นพระปุถุชนยังไม่มีสมาธิกายังไม่มีตาที่พอจะเห็นรูปทิพย์ยังไม่มีหูที่พอจะได้ยินเสียงทิพย์ของเขาเขาก็เลยปรากฏกายขึ้นมาเป็นผู้หญิงก็มาพนมมือไหว้พระคุณเจ้าอย่าทำลายบ้านของดิฉันเลยบ้านของดิฉันอยู่ตรงนี้ลูกของดิฉันจะที่ผายครับถ้าท่านตัดโค่นลงมาพระองค์นี้ก็กำลังฟันขวานอยู่ก็เลยว่าเจ้าเป็นบ้าบอกพระเจ้าบ้านผีบ้านยังจะมาอยู่ไปไหมพุทธมึงบ้านมาเถอะจะมาหนุ่มจะมากวนอะไรไปนี่มาเถอะคอยซีเอาไปเฮ็ดพุทธีคอยมาเถอะเสร็จแล้วเทวดาตนนั้นก็หายวับไปแล้วก็บอกลูกชายให้ลูกชายไปยืนใกล้ๆเฝ้าต้นไม้เผื่อว่าพระองค์นี้จะมีฮีริมีโอตปะมีความอายอาชั่วกลัวบาปบ้างเทวดาหนุ่มที่เป็นลูกชายแต่บุญเขายังไม่มีมากที่จะได้อยู่ในวิมานในอากาศแต่เขามีบุญพอได้อยู่ในต้นไม้วิมานของเขาอยู่ในต้นไม้ยิ่งต้นไม้ใดต้นใหญ่ๆต้นมีดอกหอมๆเนี่ยเขายิ่งชอบถ้าต้นไม้ดอกหอมอย่างที่ท่านมองรอบๆเห็นไหมไม่ใช่ต้นไม้บ้านเรานะถ้าถามเชื่อว่าไม่มีคนรู้จักทั้งหมดรอบต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ดอกหอมต้นไม้ลำดวนถ้าถึงเวลามีดอกจะหอมนิ่มนวลมากจากลำดวนก็มีปริศนาต้นไม้ปริศนาหนาเป็นต้นไม้ที่มีค่ามากที่สุดในโลกอยู่ที่นี่มีหมดทุกชนิดมาต้นไม้พวกนี้มีเทวดาชอบเทวดาประเภทดนตรีเทวดาคนชั้นเขาจะชอบอยู่กับต้นไม้ที่มีดอกหอมมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมถ้าผู้ใดนั่งสมาธิจิตเริ่มสงบลงสักหน่อยจะได้ยินเสียงออกมาในหูเสียงเหมือนหูอื้อเป็นคลื่นเหมือนกับเสียงลมพัดชายเขาเหมือนกับเสียงน้ำตกแต่เมื่อสมาธิลึกลงไปแล้วจะกลายเป็นเสียงดนตรีเพราะทิ้งมากฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเทวดาประเภทดนตรีจะชอบต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมแต่เทวดาลูกหาเทวดาธรรมดานี่จะชอบอยู่ต้นไม้ที่มีพุ่มมีใบดอกต้นใหญ่ๆเพราะวันนั้นฟังไฟฟันมาพอดีเห็นคนหนุ่มมายืนอยู่ใกล้ๆและพนมมือบอกว่าพระคุณเจ้าบ้านของผมนะตรงนี้อย่าตัดเลยบางนี้เนี่ยมายุ่งเมื่อกี้นี่ก็มาอีกแล้วคนหนึ่งมีแต่คนบ้าเขาจะบอกคนบ้าบ้านผีบ้าบอกสิมันอยู่ทางปลายไม้ครับเทวดาหนุ่มก็มายืนขวางพระองค์เงื้อขวานขึ้นแกก็ยื่นมือว่าหยุดบ้านของผมไม่ฟังพอฟันไปแล้วมันแบกไม่อยู่ไปถูกแขนขาดเลยแขนเทวดานั้นขาดเทวดาผู้เป็นแม่วิ่งเข้ามาโดยตาไม่เห็นมาด้วยฤทธิ์เดชของเทวดาเงื้อขึ้นมาจะประหารพระองค์นั้นแต่นึกถึงบาปเพราะกฎหมายเขามีกฎหมายเทวดาเรานี่มีเรียกว่าลุกขะธรรมกฎหมายของลุกขะเทวาทุกวันพระเขามีการประชุมกันที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์จะสอบสวนจะทบทวนอยู่เป็นประจำเทวดาทั้งหลายผู้ที่อยู่ตามต้นไม้พวกท่านรักษาลุกขธรรมดีหรือผู้ที่อยู่ตามแผ่นดินเรียกว่าภูมิเทวาเรามักจะได้ยินพระสวดเทวานังภูมิมานังสถังสุตวาสัตมนุสาเวสุงเอตังพระท่านจะสวดเทวดาประจำพื้นแผ่นดินตามโพนตามหัวปวกตามภูเขาก็มีเทวดาอยู่ตามต้นไม้ก็มีกฎหมายพระอินทร์จะทบทวนทุกวันพระผู้ใดอยู่ที่ตามต้นไม้จงรักษาลูกขาธรรมถ้ามีคนมาตัดต้นไม้ที่ท่านอยู่ท่านจงพาลูกพาเต้าท่านย้ายหนีไปที่อื่นคนเหล่านั้นเขาไม่มีตาทิพย์จะเห็นท่านเขาไม่มีหูทิพย์จะได้ยินเสียงทิพย์จากท่านขอร้องท่านอย่าไปประหารเขาท่านอย่าไปทำให้เขาเจ็บเขาป่วยถ้าท่านทำให้เขาเจ็บเขาป่วยท่านจะไม่มีสิทธิ์มาร่วมในที่ประชุมจะเป็นที่น่ารังเกียจของหมู่เทวดาด้วยกันถ้าท่านไปทำให้เขาตายท่านจะตกนรกหนึ่งขนาดนั้นนะกฎหมายเทวดา เดี๋ยวนี้เทวดากลัวพวกเราเพราะพวกเราถางป่าพวกเราเผาป่ามากๆเขาก็ย้ายหนีย้ายหนีไปเรื่อยป่าดอมปูตาก็จึงคนจึงเชื่อว่าโอ้ยบ่มีดอกผีเห็นบ่เบิ่งแล้วกูทางมาบ่เห็นเป็นหยังถ้าเจ้าย่านต้นนรกสิไปฆ่าคนตายกับไปตกนรกสิอดบ่ได้สิไปเฮ็ดดีหัวปักให้ปวดหัวให้เป็นไข้เลยก็บ่ได้ไปประชุมในที่ประชุมไปที่รังเกียจไม่คุ้มค่ากับการทำให้คนคนหนึ่งตายเพราะเทวดานั้นจะแปรสภาพหมดสิทธิ์จากความเป็นเทวดาบนต้นไม้จะไปตกนรกอันนี้เองเทวดาจึงไม่ฆ่าเราจึงทำให้เราเชื่อว่าผีไม่มีจริงๆแล้วต้นไม้ใหญ่มีผี